bahar olacaktı yüzün. Yazabilsem en uzunu şiirlerin. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı. Çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın baharlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlar yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Gün vardı görmediğim, bir sesin hiç duymadım. Kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım. Dokunmadım, bilemezdim ellerinin beyazlığı. Hangi türkünün neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep, işte şimdi düşüverdin. Hoş geldin, eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.